ani Basia, ani jej szef nie muszą się przejmować papierkami. Chorobowe bez papierka od 1 grudnia. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 5 listopada, minęła 11. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. O nadzór nad służbami specjalnymi pytany był Donald Tusk przed komisją śledczą do sprawy Amber Gold. Za chwilę relacja naszego reportera. W Państwowej Komisji Wyborczej kończy się liczenie głosów. Zarzuty co do reformy sądownictwa nie są zdefiniowane w unijnych dokumentach, mówi były szef polskiej dyplomacji. O nadzór nad służbami specjalnymi i instytucjami finansowymi pytany był przed komisją śledczą do sprawy Amber Gold Donald Tusk. W Sejmie jest Michał Fedusio. Michale, powiedz, jakie informacje przekazał były szef rządu? Najpierw były premier nie korzystał z prawa do swobodnej wypowiedzi i od razu zaczął odpowiadać na pytania przewodniczącej i wiceprzewodniczącego komisji do spraw Amber Gold. Odpowiadając na pierwsze wątki dotyczące zwierzchnictwa nad służbami specjalnymi i instytucjami finansowymi, kierował posłów do zapisów ustawowych. Wynikało z nich, że to właśnie Donald Tusk osobiście nadzorował działania służb, które mogły mieć wcześniejszą wiedzę na temat kondycji Amber Gold czy linii OLT Express. Sam zeznał, że wiedzę o nadchodzącym zagrożeniu uzyskał raptem 2 miesiące przed wybuchem samej afery, mówił Donald Tusk. Do sierpnia 2012 roku, czyli do czasu, kiedy sprawa stała się już publiczna w pełnym wymiarze, łącznie z informacjami ministrów w Sejmie, także kontrolami. Do tego czasu, wydaje mi się, ale jestem prawie pewien, jedyną informacją, dokumentem, jaki do mnie wpłynął, była informacja ze strony ABW, notatka w czerwcu 2012 roku. W tej chwili Donald Tusk odpowiada na pytania dotyczące nadzoru nad prokuraturą oraz jej potencjalnych działań w kontekście badania sytuacji wokół piramidy finansowej Marcina P. Michał Fedusio, dziękujemy za relację. Kończy się liczenie głosów po drugiej turze wyborów samorządowych. Do Państwowej Komisji Wyborczej przysłano już dane z większości gmin. Znamy też zwycięzców w dużych miastach i frekwencje. A więcej o tym opowie Karol Surówka. Średnia frekwencja wyniosła 48,84%, to znaczy, że zagłosowało ponad 4,5 miliona osób. Frekwencja była niższa niż w pierwszej turze o niecałe 6 punktów procentowych. Jeśli spojrzymy na miasta wojewódzkie, to najwyższa frekwencja była w Gdańsku. Do urn poszło tam 57,7% wyborców. Na drugim miejscu znalazł się Kraków z wynikiem 55,2%. Podium uzupełniają Kielce, tam głos oddało 52,3% mieszkańców. Nieco mniej niż połowa uprawnionych, dokładnie 49% zagłosowało w Olsztynie. Najgorzej z dużych miast wypada Szczecin. Frekwencja wyniosła tam 43%, czyli poniżej średniej krajowej. Więcej danych powinniśmy poznać już niedługo. Około południa ma się odbyć konferencja prasowa, na której PKW przedstawi oficjalne wyniki drugiej tury wyborów samorządowych. Karol Surówka, dziękujemy za relację. Zarzuty stawiane Polsce w sprawie reformy sądownictwa nie są zdefiniowane w unijnych dokumentach, mówi były minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski. Zdaniem gościa radiowej Jedynki spór z Komisją Europejską nie jest sporem prawnym, ale polityczno-ideologicznym. W dokumentach unijnego traktatu pojawia się termin praworządność, ale nigdzie nie jest zdefiniowany. Nigdzie w dokumentach unijnych nie ma definicji Trybunału Konstytucyjnego. Przecież w niektórych państwach unijnych nie ma Trybunału Konstytucyjnego. Nie ma definicji KRS-u. Nie ma definicji Sądu Najwyższego. W każdym państwie członkowskim te sprawy są regulowane zgodnie z prerogatywami państwa członkowskiego. Więc do czego się odniesie Trybunał? Gdzie jest ten wzorzec SEVR, ten model, ta definicja, wobec którego będzie nas skarżył, że odeszliśmy? Rozprawa w Unijnym Trybunale Sprawiedliwości w sprawie zawieszenia ustawy o Sądzie Najwyższym odbędzie się 16 listopada. Do wspólnego śpiewania Mazurka Dąbrowskiego 11 listopada zaprasza Biuro Programu Niepodległa. Akcja odbędzie się w niedzielne południe w Polsce i za granicą. Pełnomocnik rządu do spraw obchodów stulecia odzyskania niepodległości, wiceminister kultury Jarosław Selin, zachęca wszystkich Polaków, żeby o 12 w różnych miejscach wyjść z domów i ten hymn wspólnie odśpiewać. Do akcji włącza się Polskie Radio, które wyemituje w swoich programach hymn z państwowych uroczystości na Placu Piłsudskiego w Warszawie, mówi Paweł Kwieciński, szef biura programowego Polskiego Radia. Słuchacze Polskiego Radia usłyszą Mazurek Dąbrowskiego, będą mogli go zaśpiewać razem

Janusz Korczak tę książkę pisał na początku lat 20., w momencie, kiedy w Europie tworzył się nowy ład po I wojnie światowej. Odradzała się, odbudowywała niepodległa Polska i Korczak, zgodnie z założeniami swojej pedagogiki, dla którego tak ważne było, żeby z dziećmi rozmawiać otwarcie, szczerze, po partnersku, o trudnych sprawach, napisał w tym czasie Króla Maciusia I, w którym objaśnia mechanizmy władzy. Chciał, żeby dzieci poprzez tę książkę mogły zrozumieć trudy i odpowiedzialność, jakie wiążą się z rządzeniem państwem. I podobnie my w setną rocznicę odzyskania niepodległości chcemy porozmawiać z dziećmi o takich właśnie kwestiach. Sercem wystawy, a właściwie jednym z serc, bo wystawa ma dwa serca, jest przejście przez książkę Król Maciuś I. Scenografia tej części wystawy powstała w oparciu o przepiękne ilustracje, która wykonała specjalnie na wystawę wybitna ilustratorka Iwona Chmielewska. Przechodząc przez książkę, dzieci i dorośli mogą wejść w buty Króla Maciusia, mogą poczuć się tym małym chłopcem, który musiał zmierzyć się z tym wielkim wyzwaniem, jakim było rządzenie państwem. Później jest duży otwarty plac zabaw, na którym znajdują się różne gry, angażujące zadania, w których już zajmujemy się taką bardziej uniwersalną, współczesną refleksją. Chcemy, żeby poprzez te zabawy dzieci wspólnie z dorosłymi zastanowiło się właśnie nad tym, czym jest wspólnota, czym jest państwo, jakie są prawa człowieka, prawa obywatela, prawa dziecka. Dorośli mogą porozmawiać z dziećmi na te poważne, uniwersalne i ważne dziś tematy, ale mogą też porozmawiać z nimi o tym, jak było dawniej, jak się żyło kiedyś, w latach 20., w latach 30., bo cały czas gdzieś na obrzeżach tej wystawy snuje się taka warstwa historyczna, gdzie troszkę więcej mówimy o tych wyzwaniach, przed jakimi stanęli ludzie, którzy odbudowywali II Rzeczpospolitą i o Korczaku, o jego sierocińcach, gdzie on te swoje progresywne idee pedagogiczne wcielał w życie i są w niej również przedmioty z życia codziennego, więc będzie można porozmawiać z dziećmi o tym, jak żyło się kiedyś, jak wyglądała szkoła, jakie kapelusze nosiły panie, jakie torebki. Mamy nadzieję, że to będzie taki właśnie wspólny czas i przestrzeń na wspólną rozmowę na więcej niż jeden temat. Często tak jest, że o jakichś tematach myślimy, ale nie mamy takiego momentu, żeby się zatrzymać i rozmawiać. Tak, wystawa w Polsce Króla Maciusia zostanie w Warszawskim Muzeum POLIN do 1 lipca przyszłego roku. A materiał przygotowała Wioletta Myszkowska. Ferry, piosenka Most of All jako nowość w zestawie do głosowania na listę, to przy okazji polecam polskieradio.pl/trójka. 24 minuty po 11. Kultowy biały album The Beatles w nowej wersji z okazji 50-lecia wydania. Mamy zaproszenia na odsłuch tej płyty w czwartek, najbliższy czwartek, 8 listopada o godzinie 19 w studio imienia Agnieszki Osieckiej. Biały album The Beatles, 2, 2 i 7 trójek, jeśli mają Państwo ochotę posłuchać tej płyty razem z nami, a piosenka Back in the USSR w zestawie do głosowania na listę. Biały album zespołu The Beatles w nowej wersji z okazji 50-lecia wydania. Odsłuch w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Czwartek, godzina 19, a zaproszenia 2, 2 i 7 trójek. Zapraszamy Do reklamy. Już dziś kup najpotężniejszy smartfon Huawei Mate 20 Pro z szybkim procesorem najnowszej generacji oraz potrójnym aparatem i ultra szerokokątnym obiektywem za 4299 zł. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. To zdarza się wtedy, gdy dopada mnie stres. Na zmianę biegunki albo zaparcia. Często towarzyszy im ból, wieczny dyskomfort. Problem wydaje ci się znajomy. To mogą być objawy zespołu jelita drażliwego. Dlatego właśnie powstał Ibesan. Wyrób medyczny Ibesan jak plaster chroni uszkodzoną powierzchnię jelit, przynosząc ulgę w objawach związanych z zespołem jelita drażliwego. Dodatkowo ułatwia usuwanie gazów, łagodząc dolegliwości bólowe. Ibesan. Ciesz się swoim życiem na nowo. Zdrowid. Ciesz się życiem i płać mniej za to, co dobre. Kupuj w Lidlu i oszczędzaj więcej na wszystko, co sprawia ci radość. Kup na przykład pierś lub nogi z gęsi marki Rzeźnik 26% taniej, 27,90 za kilogram. Tak, 27,90. Oraz mleko Łaciate UHT 3,2%, złoty 79 za opakowanie przy zakupie 12 opakowań. Tak, tylko złoty 79. Lidl. Więcej na radość z życia. Kochanie, przygotowałam dzisiejszą porcję witamin. Wszystkie zdrowe i naturalne. Kilogram brukselki? Dzienna dawka witaminy E. 2 kilogramy cytryn? To witamina C. Jest jesień. Dla utrzymania odporności potrzebujesz jej więcej. Nie chcesz łykać syntetycznej witaminy C? Sięgnij po suplement diety Acerola Gripovita, który zawiera naturalną witaminę C, pochodzącą z owoców Malpighia grabla. Tabletki do ssania Acerola Gripovita to witamina C w 100% naturalna. Acerola Gripovita. Naturalnie dla ciebie. Zdrowid. To za hybrydy i makijaż wieczorowy będzie 150 zł. 10 minut i się za panią zabierzemy. Super. A czy można płacić kartą? Tylko gotówka. Wreszcie powiedz tak swoim klientom, bo teraz w banku Pekao S.A., tym z żubrem, otrzymasz terminal na 18 miesięcy za darmo i dodatkowo możesz zyskać do 200 zł. Bank Pekao S.A. Docenisz różnicę. Więcej informacji na stronie www.pko.com.pl/konto/terminal. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. No i jest dokładnie 11:30. Instrukcja obsługi człowieka. Grażyna Dobroń. Tydzień temu w Karkonoszach doświadczyłam wiatru w paski. Tak jak się chodzi po wodzie, raz jest prąd ciepły, raz zimny, to tu raz fala była zimna, raz ciepła. No cudna sprawa. Jednak później halny z prędkością 150 km na godzinę łamał świerki jak zapałki. W tej nocy w mojej wsi chyba nikt nie spał. Ja też. Trochę się bałam, czy stuletnia lipa wytrzyma, czy coś nie spadnie na dom. W końcu kubek dziurawca i kilka czekoladek uspokoiły mój strach. Kiedy są silne emocje, często sięgamy po jedzenie. Pizza, drożdżówki, pączki, to jest w porządku. Ale kiedy mamy wyrzuty sumienia i biadolimy, to już nie. Dla mnie była to sytuacja niecodzienna. Natomiast dla wielu zajadanie emocji bywa sposobem na radzenie sobie z problemami w życiu w ogóle. I to jest inna bajka. Ale jeśli nawet tak jest, czas przestać dręczyć siebie i zamiast otwierać drzwi do lodówki, otworzyć się do innego życia, w którym są sposoby, by zaspokoić własne potrzeby. Oczywiście każdy z nas jest inny i nie ma jednego rozwiązania, ale trzeba pytać każdego dnia, czego potrzebuję teraz, czego chcę. Kiedy wszyscy są ważniejsi ode mnie, to już nie jest w porządku. To pochłania bardzo dużo energii, prowadzi do permanentnego przeładowania emocjami. Także uwaga, można przytyć od angażowania się w cudze problemy i cudze emocje. Co pomaga otworzyć te drzwi do innego życia? No na pewno oddychanie, zieleń, las. Jeśli ciało jest zmęczone, ma mało energii, jest spięte, zestresowane, to jest to sytuacja niekomfortowa. Problemy zazwyczaj wydają się większe, a życie trudniejsze. Ale po jedzeniu emocje nie są tak przytłaczające, a lęki wydają się mniejsze. To nie magia, to biologia. Warto poznać własny rytm dobowy, ponieważ jest powiązany z poziomem energii i stresu. Jeśli wiemy, że codziennie po południu zdarza się ochota na dodatkową przegryzkę, no to możemy coś więcej zjeść na obiad. A tam, gdzie będzie dołek, jajko na twardo, sałatkę z awokado, można też pójść na 10-minutowy szybki spacer. Gdy tylko ciało poczuje ruch, poziom energii wzrośnie. Jeśli w głowie brzęczą negatywne myśli, powiedz sobie, zajmę się tym jutro. jutro po śniadaniu. Nie ma w tym nic złego, że jedzenie traktujemy jak pocieszenie, jeśli dzieje się to od czasu do czasu, ale jeśli zdarza się to stale, po prostu nie zauważymy wiadomości, które te emocje chcą nam przekazać. Emocja żyje zazwyczaj 90 sekund. I ciało daje sobie te 90 sekund na to, by przyjąć wiadomość. Gdy tłumi się emocje, one stają się silniejsze, rosną i trudniej je wtedy opanować. Żyjemy w takich czasach, gdzie emocje nie mają zbyt wysokiej ceny. Trzeba być twardym, nie pokazywać wrażliwego podbrzusza. A emocje to własny system radarowy. My tego potrzebujemy, by dobrze sobie radzić w życiu. Same emocje to nie problem. Pocieszanie się jedzeniem wynika przede wszystkim z tego, że nie chcemy ich zaakceptować. I dlatego tak długo, jak coś będzie kipiało, bulgotało, będziemy się czuć zagrożeni, trzeba pracować. Innej metody nie ma. Gdy czuje się ochotę na zjedzenie czegoś dodatkowego, trzeba sobie postawić takie pytanie. Jestem głodna, ale na co? Porobić wdechy, wydechy, potem znowu sprawdzić, jak organizm czuje się po tych wdechach i wydechach. Czy burczy w brzuchu, czy kark spięty, czy głowa wydaje się ciężka. Ale istnieją też inne rzeczy, których warto spróbować. Gdy potrzebujesz więcej energii, spokoju, pewności siebie i zadowolenia, może być to kąpiel, kołysanie w hamaku, masaż, zadeptać stres można też, 2 minuty szybko i mocno stopami o podłogę, taniec, zapach świecy, pogadać z kimś, wypić dobrą herbatę, posłuchać muzyki. Można też zwinąć się w kłębek, popłakać trochę. W jedzeniu ciastek i dodatkowych rzeczy nie ma nic złego. Ważne, by mieć z tego przyjemność, by siebie nie oskarżać, by to jedzenie nie było substytutem, kiedy nie wiadomo, jak zatroszczyć się o siebie i w jaki sposób. Nie chodzi o to, by być egoistą, którego nie obchodzą inni ludzie, tylko zdać sobie sprawę z tego, że sama jestem wartościowa, cudowna, fantastyczna. Zadaniem każdego z nas jest dbanie o siebie i pilnowanie, byśmy się czuli dobrze, otrzymywali to, czego potrzebujemy, czuli też, że żyjemy życiem, jakim chcemy żyć. W zasadzie to jest tak, jak to mówią w samolocie stewardessy. Zanim pomożesz komuś, najpierw włóż własną maskę tlenową, zatroszcz się o siebie, dopilnuj, by twoje potrzeby były zaspokojone. Potem możesz pomagać innym. Więc od poniedziałku bądźmy bardziej łaskawi dla siebie. Pozdrawiam z Karkonoszy, Grażyna Dobroń. Grażka chyba widziała, jak my dzisiaj z Agnieszką wcinaliśmy ciasteczka rano, ale takie malutkie te ciasteczka były. No teraz czuję się rozgrzeszony absolutnie. Zwijam się w kłębek. Aha, mamy dla Państwa książkę Megan Haglund. Zajadanie emocji, jak sobie z tym radzić. 2 2 7 3, proszę pisać. Art Garfunkel ma dzisiaj urodziny. Wszystkiego najlepszego dzisiaj urodzonym. Thank you. I only have eyes for you, Art Garfunkel. Dzisiaj urodziny Arta, a wszystkiego najlepszego dzisiaj urodzonym. To jeszcze może państwo obispo. Pascal i Julie, a właściwie Julie i Pascal Obispo w takim pięknym nagraniu. 17 minut do 12 będzie jeszcze oczywiście powieść, a teraz my już dziękujemy państwu. Agnieszka Łukasiewicz, Edyta Kocęba, Marek Niedziecki i z Mike'iem Oldfieldem jeszcze na momencik do Irlandii się wybierzemy.